Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız, sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz bu dünyada neyi nasıl yapacağımızı kendimize isim verirken bile ne diyeceğimizi dahi bize Kur'an-ı Kerim ile öğretiyor. Hani kötüye karşı kötülük yapmak her kişinin kârı. Kötülüğe iyilik yapmak her kişinin kârı demişler. Yani kötülüğe karşı kötülük yapmayı herkes başarır. Ama kötülüğe karşı iyilik yapmayı her kişiler başarır. Derler ya, Rabbim bu ayet-i kerimesinde ve hemen devam eden ayet-i kerimesinde bizim dikkatimizi buna çeker. Herkes bir yerlere insanları davet eder. Rabbim de diyor ki, Allah'a davet edenden daha güzel sözlüsü yoktur. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kimse yoktur. Daha ve amile salihan, salih işler, Kur'an'a ve sünnet seniyeye uygun işler yapandan ve Allah'a insanları davet edenden daha güzel sözlüsü yoktur. Daha ve gâle inneni minel müslimîn. Ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlüsü yoktur. Biz insanları İslam'a davet ederken, ben mesela insanları bana davet edersem yanlış yaparım. Ben bir grup kursam ve grubuma davet edersem yine yanlış yaparım. Bir cılık veya culuk, bilmem necilik, hani adamın adına göre, benim adım Mahmut, Mahmutçuluk icat edecek olursam yanlış yaparım. Mahmutçuluğa davet edersem yine yanlış yaparım. Çünkü bütün insanlar fani. Bütün fikirler de fanidir. Ama baki olan Allah Celle Celaluhu'ya çağırırsak, o zaman en doğrusunu yapmış oluruz. Ve ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kimsenin olmadığını Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Geçmiş peygamberlerin de Müslüman kelimesiyle ifade edildiğini Kur'an'ın birçok yerinde tekrarlar Rabbim. Huve semmâkumul müslimîne min kabul. O senden öncekileri de Müslümanlar kelimesiyle isimlendirmişti Rabbimiz. Ve gâle ene evvelül müslimîn. Diğer peygamberlerin sözlerinden bir söz. Müslümanların ilki benim gibi ifadeler. Yani bizi en iyi ifade edecek olan kelime Müslüman kelimesidir. Adım Müslüman. Bitti. Adım Müslüman. Hangi mezhep, hangi grup, hangi meşrep, o öne alınmamalıdır. Müslüman kelimesinin önüne o alınmamalıdır. Hani ben fıkıh olarak Hanefi mezhebindenim. Ama Hanefi mezhebinin sahibi İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Allah'ın kitabı, Resulünün sünnetini esas alarak o kurallarını koymuştur. Müslümandır. İslam adına hareket etmektedir. Onun için bizim en güzel ismimiz Müslüman kelimesidir. Cılık ve culuk kelimelerinden, yani sonu cılık veya sonu culukla biten gruplaşmalara İltifat etmeyeceğiz. Ha, o grupların güzel hizmet ettiğini kabul ediyorum. Ama o gruplaşmayı meydana getiren şahısların isimlerini İslam veya Müslüman kelimesinin önüne alacak olursak, o değerli zatlara da iftirada bulunmuş oluruz biz. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Kötülükle iyilik denk değildir. Hani terazinin bir kefesine bir kilo altın koyup öbür kefesine gübre koyarak tartım olmuyor. Böyle bir tartım şekli yok. İyilikten zerre kadar bir iyilik akıl terazinizin veya gönül terazinizin bir tarafına koyulsa, öbür tarafına dünyanın bütün pislikleri koyulsa, o iyilikten zerre kadar olan şey ağır basmalıdır. Onun için Rabbim, kötülükle iyilik denk değildir. İdfa billeti hiye ahsen. O kötülüğü iyilikle gider diyor. Kötülük giderilecek. Yeryüzünden kötülük giderilecek. Önce gönlümüzden tabii ki. Önce gönlümüzden kötülük giderilecek. La ilahe süpürgesiyle kendini Allah'la boy ölçüşmeye kalktıran Nemrut, Firavun, Ebu Cehil çizgisindeki adamların tamamını gönlümüzden süpürüp atıyoruz. İllallah. Kelime-i tayyibesiyle gönlümüzü hem süslüyor hem genişletiyoruz. Sonra dış hayatımıza geçiyoruz. Dış hayatımızdaki kötülükler de giderilecek. Bir kere giderilecek. Bunu aklımızda tutalım. Kötülükle mücadele edilecek. Hastalıklarla mücadele edilecek. Pisliklerle mücadele edilecek. Tenimizde, elbisemizde, evimizde, mahallemizde, çevremizde, bütün dünyamızda kötülüklerden ve pisliklerden gücümüz yettiği kadar kurtulmak için gayret gösterilecek. Bu ilk şart. İkinci şart geliyor. Ama onu iyi bir şekilde yok ediniz diyor. Kötülüğü iyilikle gideriniz diyor Allah Celle Celaluhu. فَإِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Bir de bakmışsın ki seninle onun arasında düşmanlık olan kişi var ya, yani bir adam var, onunla aranızda düşmanlık var. Düşmanlığımız da hani Allah düşmanı olmasından dolayıdır, yoksa başka bir sebepten dolayı değil. Adam Allah düşmanı. Allah düşmanı demek Allah'ın kitabına, Resulüne karşı gelen, Allah'ın dediğini yaşattırmam ben. Allah'ın Kur'an'ına göre insanların amellerini, eylemlerini, davranışlarını düzenlemeye izin vermem diyen bu Allah düşmanı bizim düşmanımızdır. Peki bu adamın her tarafını pislik sarmış, haydi ne hali varsa görsün demiyoruz. Onun da temiz olmasını istiyoruz. Ondan o kötülüğün giderilmesini istiyoruz. Bu kötülüğün giderilmesini sağlarken yine en güzel metodu uygulayacağız biz. Niye? Çünkü o ileride Müslüman oluverdiğinde bizim sıcacık dostumuz olacaktır da ondan. Sevgili Peygamberimizin 100.000'i aşkın hadisi şerifi elimizdedir. Bunları baştan sona okusanız, kendisinin canına, kanına kast eden insanların şahsiyetini rencide edici tek kelime kullanmamış Peygamber Efendimiz. İnkarlarına yönelik, kafirliklerine yönelik, putperestliklerine yönelik sözler söylemiş, şahısların kendine yönelik aşağılayan kelimeler kullanmamıştır. Ve Müslüman olan insanlar onunla sıcacık dost oluvermişler. Kötü sözler, şahsiyetlerini rencide edici kelimeler kullanılmış olsaydı, bir araya gelindiğinde o kelimeler hep rahatsızlık verirdi. Hani kılıç yarası geçer, dil yarası geçmez demiş atalarımız. Onun için kafiri dahi dil yarasıyla öldürmemeye dikkat edeceğiz biz. Biz onun tenine ve canına düşman değiliz. Taşıdığı inkar mikrobuna düşmanız. Ondan temizleniverdi mi bizim Efendimiz oluverir. Saygı duyduğumuz, sevdiğimiz insan olur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için gelen Ömer bizim hala Ömer radıyallahu anh diye dua ettiğimiz büyüklerimizin arasındadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh diye dua ediyoruz. Bir zamanların en kanlı düşmanımız olan Ömer'e bu sefer rahmetle anıyor. Allah'ın ondan razı olması için de dua ediveriyoruz. Bunun zor olduğunu biliyoruz tabii ki. Yani düşmanın kötülüğüne karşı iyilik yapmanın, iyilikle kötülüğü gidermenin de zor olduğunu biliyoruz. Hani atalarımız kanı kanla yıkamazlar, kanı su ile yıkarlar demişler. Kan davalarında kanı kanla yıkamaya yönelik bir fikir vardır. Dinimde böyle bir şey yok. Kan davası dinimizde yoktur. kan davasını güdenler, kanı kanla yıkamaya çalışan insanlar bitmiyor bu sefer. O onun babasını, o da onun çocuğunu, o da onun çocuğunu, o da onun çocuğunu, o da onun babasını, o da onun çocuğunu, o da onun babasını, o da onun çocuğunu. Yüzlerce yıl devam ediyor. Kanı kanla yıkadıklarından. Kan, kanla yıkansa, üzerinizde kan olsa abdeste namazınıza mani. Kanı kanla yıkarsanız yine mani. Ama suyla yıkayacak olursanız hem onun mikrobu hem de rengi gider oradan. Taş atana ekmek at demiş atalarımız. Biri sizi taş atıyor, siz de ona ekmek atıyorsunuz. Adamın karnının doymasını sağlıyorsunuz. Onu hani el ihsan abidül insan. Yani insanlar ihsanın kuludur. El insan abidül ihsan. İyiliğe karşı kötülük yapmama meyli vardır insanlarda. Öyleyse insanların iyi olmasını istiyorsak iyi davranacağız. Ayet-i kerimede Rabbim in ahsentüm ahsentüm li enfusikum. Yahu iyilik yaparsanız kendinize iyilik yaparsınız diyor Rabbim. Yahu bu kadar güzel cümle. Yani Rabbimin kelamı olur başka değil. Ve inese tüm feleha. Kötülük yaparsanız da kendinize kötülük yapmış olursunuz. Diyor Allah Celle Celaluhu. Ama zor tabii. Bunu başarmak zor. Kötülük yapana kötülükle mukabele etmek kolay. Ama kötülük yapanın o kötülüğünü gidereceksiniz. Fakat çok iyi bir şekilde, güzel bir şekilde gidereceksiniz. Bu zor. Zor olduğunu da Rabbim şöyle diyor. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Bu başarıya ancak sabredenler kavuşturulur. Bunu ancak büyük haz alanlar kavuşturulur. Büyük bir haz, Kur'an'dan büyük bir payı, büyük bir nasibi olanlar buna kavuşturulur. Yani Kur'an'ı iyi hazmeden insanlar ve iyi sabredenler ancak bunu başarabilirler diyor Allah Celle Celaluhu. Çok önemli bu ayet-i kerimeler. Bu ayet-i kerimelerin tefsirini birkaç evinizdeki tefsirlerden bir okuyuverirseniz çok iyi olur. Yeniden. Birkaç tefsirden hem de bu ayet-i kerimelerin yani